PGNiG, marka godna zaufania. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, wtorek, trzeci dzień sierpnia, jest 15. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. To był mistrzowski popis Polki ze złotem i brązem w rzucie młotem. Ruszyła rekrutacja uzupełniająca do liceów i techników. Na koniec gitarzysta grupy Queen i jego niezwykłe zdjęcie z domowego archiwum. Takiego przyspieszenia nikt się nie spodziewał. To jest polski dzień w Tokio. Najpierw srebrem dzień rozpoczęły nasze kajakarki Karolina Naja i Anna Puławska. Potem po brąz w zapasach w stylu klasycznym sięgnął Tomasz Michalik. Rzut młotem kobiet był już sportowym. Crème de la crème. Anita Włodarczyk, mistrzynią olimpijską. Malwina Kopron z medalem brązowym. Połączmy się z Tokio. Tam jest nasz specjalny wysłannik Dariusz Urbanowicz. Darku, rzut młotem możemy już chyba powiedzieć spokojnie. To polski sport narodowy. No, rzut młotem jest polskim sportem narodowym od 2000 roku, kiedy to Kamila Skolimowska, świętej pamięci, i dzisiejszy trener Pawła Fajtka zdobyli złote medale, a od tamtego czasu cały czas coś w rzucie młotem dobrego się dzieje, coś dobrego polskich kibiców i polskich zawodników spotyka. Dzisiaj faktycznie Anita Włodarczyk złoto, Malwina Kopron brąz, dwa medale w rzucie młotem dla Polek, które ostatnią próbą dopiero rozdzieliła Chinka Zheng Weng. Na to trzecie złoto Anity Włodarczyk z rzędu, triumfowała w Londynie, Rio de Janeiro, a dla Malwiny Kopron to pierwsze podium olimpijskie, ale to wciąż młoda zawodniczka, dopiero 27-letnia medalistka Mistrzostw Świata z Londynu z 2017 roku. No i wierzymy, że to nie jest jej ostatnia, nie jest to jej ostatnie olimpijskie słowo. Wielkie szczęście, to czwarty, dziś szósty medal w Tokio w ogóle. Patrzę na to, co się dzieje w Ariake Arenie, bo tutaj grają siatkarze o stawkę wielką, o dostęp do fazy, do tej strefy medalowej, do półfinału. Polacy prowadzą z Francuzami po pierwszym secie 1-0. Mecz w ten set skończył się wynikiem 25-21. Darek Urbanowicz, dziękuję za relację. A najnowsze informacje z Tokio znajdą Państwo także w specjalnym serwisie Tokio 2020, polskieradio24.pl. Jeśli liczba szczepień nadal będzie spadać, w czwartej fali będzie po kilkanaście tysięcy zakażeń dziennie, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Ale jeżeli ta liczba wyszczepień będzie w Polsce spadać, nadal będziemy nie aż tak bardzo zainteresowani szczepieniami, to możemy mówić o 15 czy 20 tysiącach zakażeń na dobę. Więc tak naprawdę to nie jest mrzonka, mówiąc o tym, że wszystko jest w naszych rękach. W pełni zaszczepionych jest aktualnie ponad 17,5 miliona Polaków. Za zabójstwem Witalija Szyszowa stoją białoruskie służby, jest o tym przekonany prezes Domu Białoruskiego w Warszawie Aleś Zarembiuk. Jak mówi, aktywista naraził się służbom, bo demaskował białoruskich agentów działających za granicą. Prowadził taką stronę, która się nazywa Ticharina Export, czyli agenci ubecy na eksport. I na tej stronie właśnie była publikowana informacja o przedstawicielach służb, o przedstawicielach KGB, którzy inwigilowali, pilnowali, obserwowali przedstawicieli białoruskiej diaspory w Ukrainie. I myślę, że to było główną przyczyną, dlaczego go zamordowano. Witalij Szyszoł prowadził dom białoruski na Ukrainie. Zniknął wczoraj rano po tym, jak wyszedł pobiegać. Dziś ukraińska policja znalazła jego ciało. Rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do liceów i techników. Do czwartku, 5 sierpnia, uczniowie mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Monika Łukaszewicz z Ministerstwa Edukacji wyjaśnia, kogo dotyczy ten etap edukacji. Postępowanie uzupełniające tak naprawdę jest dedykowane dla wszystkich tych, którzy nie znaleźli właściwego miejsca, którzy nie zostali zakwalifikowani lub zostali zakwalifikowani, ale nie potwierdzili woli przyjęcia do tej szkoły, która została im wskazana. Listy zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej będą opublikowane 16 sierpnia. Najstarsza rodzinna fotografia przy Stonehenge odnaleziona. Jej właścicielem okazał się Brian May, gitarzysta grupy Queen. A zdjęcie pochodzi z kolekcji muzyka, który fascynuje się wczesną fotografią. Z Londynu Adam Dąbrowski. Lata 60. XIX wieku. Pan Henry Brooks, fotograf z Salisbury, wyrusza z rodziną do lokalnych kamyczków. Ta wycieczka okaże się wycieczką historyczną. Trwa właśnie boom na zdjęcia stereoskopowe, pomagające uzyskać efekt 3D. Pojawiły się one po raz pierwszy w 1851 roku na wielkiej wystawie, prezentującej dokonania techniczne Imperium. Pan Brooks tworzy więc trójwymiarową pamiątkę.

W czasie wojny pracowali w sztolniach Lema więźniowie Gross-Rosen. Jest szansa, że powstanie tam bardzo szczególna trasa turystyczna. Sposób na elektrośmieci, który działa. Wyrzuciłam starą prostownicę do włosów, suszarkę do włosów i nawet mały odkurzacz zdarzyło mi się tam zmieścić. 30 ton zebranych elektrośmieci w pół roku to efekt ustawienia w Gdańsku specjalnych pojemników, które po prostu ułatwiają życie mieszkańcom. Opowiemy dzisiaj o tym w Zapraszamy. Zapraszamy do 19. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. 21 minut prawie po godzinie 16. 16 do 15 w drugim secie prowadzimy z Francuzami. Ścieżka na plażę. Ścieżka na plażę to nie parking, apelują strażacy. Co sezon boleśnie przekonują się o tym, jak wiele może kosztować ludzka bezmyślność. W walce o życie liczą się sekundy. Oni na zablokowanych drogach leśnych tracą cenne minuty. Strażacy z Mierzei Wiślanej apelują do kierowców o zdrowy rozsądek. Jak mówią, kierowcy są gotowi parkować na ścieżce, byle nie płacić za parking. Wóz ratowników z łodzią na przyczepie już się nie przeciśnie, mówi w rozmowie z Sebastianem Kwiatkowskim z Radia Gdańsk kapitan Jakub Czaplicki z Nowodworskiej Straży Pożarnej. Panie kapitanie, wakacje to jest czas odpoczynku i słusznego, często na plaży, bez troski, ale dla strażaków to jest czas, kiedy trzeba też ratować życie, tak jak przez cały rok. I mówimy o tym kontraście w tych terenach nadmorskich. Tak, w sezonie letnim jest dużo więcej zdarzeń związanych z działaniami na plaży. No i samochody pozostawione przez turystów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, na drogach dojazdowych do wyznaczonych miejsc dowodowania, na przykład łodzi ratowniczych lub przy szlabanach, które zagrażają wjazd do lasu. Stwarzają nam bardzo duży problem, ponieważ czas dojazdu do miejsca zdarzenia się wydłuża, a za tym idzie, że czas prowadzenia działań jest opóźniony. Wam się zdarza spotykać z tymi ludźmi twarzą w twarz, czy nie macie takiej możliwości w praktyce? Tak, od połowy czerwca ruszyła akcja patrolowania tych wjazdów. Są to połączone działania z policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Służby Leśnej, Urzędu Morskiego, Straży Granicznej. No i w każdy weekend od godziny 8 do około 16 jeździmy po tych wjazdach. To kończy się albo upomnieniem, albo mandatem. Jak te osoby reagują? No czasami im się to nie podoba, jakby to była jakaś krzywda, którą im robimy, no ale żadna służba nie wjeżdża na plażę ani przez te wjazdy z przyjemności, tylko w jakimś celu, żeby ratować ludzkie życie. Główne tłumaczenie to, że a gdzie mamy zaparkować. No ale no, w miejscu do tego nieprzeznaczonym też nie wolno tego robić. Jak to wam utrudnia życie? No dojazd do plaży z łodzią ratowniczą potrzeba jest dużo miejsca. Zazwyczaj jest to samochód ciężarowy, który ciągnie łódź lub samochód osobowy. A wiadomo, jeśli samochody są gęsto ustawione, no to nie mamy jak dojechać i na przykład musimy kierować się w inne miejsce, oddalone kilka kilometrów dalej. A to wiąże się już z wydłużonym czasem reakcji. Staramy się odjeżdżać na tyle od tych zatłoczonych miejsc, żeby znaleźć to pewne, w którym da się zwodować łódź. Jaka jest opcja awaryjna dla was? No jest tych wjazdów na tyle dużo, że któryś zawsze się znajdzie wolny. Na przykład podzielimy się, że jeden zastęp jedzie jednym wjazdem, drugi drugim. Damy sobie sygnał, że tu jest przejezdny i wtedy już działamy wspólnie. No jest to utrapienie, które no nie daje tak spokoju, no ale próbujemy jakoś sobie z tym poradzić. A najgorzej jest no weekendy, to wtedy jest bardzo dużo tych zdarzeń. Potrafi być tak, że w kilku miejscach naraz mamy zgłoszenie o topiących się osobach i musimy dysponować dużo sił i środków. Zdarzało się, że trzeba było biec przez las? Bez sprzętu nie jesteśmy w stanie nic zrobić na morzu. Nie podejmiemy żadnych działań. No to tak ciężko jest zostawić wszystko i biec. Apelujemy o rozsądek, ponieważ no każda sekunda stracona na dojeździe później może grać kluczową rolę podczas ratowania ludzkiego życia. No a nigdy nie wiadomo, czy ta pomoc nie będzie potrzebna tej osobie, która właśnie w zły sposób zostawi swój samochód na przejeździe. W tym sezonie pomorscy strażacy prawie 70 razy wyjeżdżali do akcji ratowania życia nad morzem. Ta sztuka nie udała się w 8 przypadkach. A na parkiecie w Tokio 19 do 17 dla Francuzów. Trójka. Program trzeci. Nothing here to see, just a kid like me, trying to cut some tea, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you, I'm still on here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams, love is killing me, trying to figure it out. Royal Blood. 15.30, przenosimy się w tej chwili do Tokio, do hali, na której Polacy mierzą się z Francuzami. 23-21 w drugim secie. Dariusz Urbanowicz jest na miejscu i obserwuje to, co się dzieje. I na zagrywce Aleksander Śliwka, zawodnik, który debiutuje w imprezie tej rangi, debiutuje na Igrzyskach Olimpijskich. Taki plasowany serwis, niestety po bloku, po rękach Wilfredo Leona. Piłka wypada na aut, no i Francuzi będą mieli za chwileczkę mecz bola. Z czego wynikają nasze kłopoty? Nasze kłopoty wynikają set z bola, niesamowitego Darku, set bloku. Bola. Jeszcze nie koniec. Setball, to set bola, dopiero przepraszam, pierwszy oczywiście set. Setball. 10 drugim. Punktów zdobytych blokiem w tych dwóch setach jak dotąd. Polacy żadnego asa. Na razie nie wszystko idzie nam jak z płatka. Ciężar gry oczywiście na barkach Wilfredo Leona i Bartosza Kurka. W tej chwili Luati serwuje. Odbiera Zatorski. Mamy piękny smecz w wykonaniu Bartosza Kurka. 22 punkt. No, przestraszyłem się, czy na pewno ta piłka wpadła w boisko, bo była tuż na linii, no ale nikt nie miał wątpliwości. Nie było żadnego challenge'u i w tej chwili do pola zagrywki podchodzi Piotr Nowakowski. Kawał chłopa, 205 cm wzrostu. Jak zwykle kilka takich rytuałów. Odbija piłkę przy mierza. Oby to był dobry serwis, też nie za mocno, ale ta piłka leci takim fałszem. Zmienia kierunek gry, ale Francuzi niesamowicie rozgrywają tę akcję i 25 punkt dla Francji w setach 1-1. 1-1 Francja, Polska. Monitorujemy sytuację. Jak tylko coś się wydarzy, będziemy Państwa informować o tym, co się dzieje w Tokio. Tymczasem wracamy do kraju. Wieczorem dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. W południowej połowie kraju oraz w województwach północnych możliwe również burze. Temperatura na przeważającym obszarze od 21 do 24 stopni, chłodniej nieco na krańcach północnych i w rejonach podgórskich od 18 do 20. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Trójkowy serwis wakacyjny. Wczoraj była Sri Lanka, to dziś destynacja często w naturalny sposób łączona w tej okolicy świata – Malediwy. 15 lipca przywrócono możliwość wjazdu turystów na Malediwy. Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja hotelu. Dozwolone są tak zwane split stays, czyli pobyty w więcej niż jednym obiekcie. Turyści mogą przemieszczać się pomiędzy hotelami na różnych wyspach. W przypadku noclegu na innej wyspie, zmianie hotelu, możliwe jest to wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia drogą mailową na co najmniej 2 dni przed przejazdem. Wizy on arrival wydawane są za darmo na 30 dni i mogą być przedłużane. Przy przylocie należy obowiązkowo przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19. Na 24 godziny przed podróżą podróżni powinni wypełnić online deklarację o stanie zdrowia. W przypadku spędzenia części pobytu w guesthouse na 72 godziny przed wylotem z Malediwów należy wykonać test PCR. Poradnik i wytyczne dotyczące przyjazdu i zasad obowiązujących turystów i sektor turystyczny w związku z COVID-19 dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Turystyki lub Urzędu Imigracyjnego. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 lub objęcia kwarantanną w związku z kontaktem z osobą zakażoną, turysta zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń władz miejscowych oraz pokrycia kosztów pobytu w hotelu w okresie kwarantanny czy leczenia. Aktualne informacje dotyczące zasad wjazdu i pobytu publikowane są na stronie ambasady RP w New Delhi. Trzeba pamiętać, że przy powrocie stamtąd, z Malediwów, obowiązują zasady dotyczące przyjeżdżających spoza Unii Europejskiej i strefy Schengen. Przydatne linki publikujemy na stronie internetowej Trójki. Trójkowy serwis wakacyjny. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. A brudne łona kobiet złych istotą poezji w mig stają się. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć.

przypomnieć słuchaczom, że obecnie na półkuli południowej trwa zima. Tak. Tak jak u nas jest pełnia lata, tam jest pełnia zimy i temperatury typowe dla takich miejsc jak Buenos Aires, Sydney czy Oakland w sierpniu to 12-14 stopni. Zatem nie oczekujmy, aby o tej porze roku było tam 25-26. Dobrze, a wróćmy do bliższych nam rejonów. Płoną lasy w Grecji, Turcji, w Chorwacji. To skutek, no w niektórych wypadkach podpaleń, ale w niektórych wypadkach są to pożary spowodowane właśnie tą wysoką temperaturą. Czy może być jeszcze goręcej? 45 stopni tam zanotowano w Turcji. Najprawdopodobniej może być. Nie mówię tego w sensie prognozy pogody na najbliższe parę dni czy dwa tygodnie dla tych jasne, rejonów, oczywiste. Ale mówię z perspektywy współczesnej zmiany klimatu. Oczywiście ten okres, w którym rozmawiamy, to okres pory bezdeszczowej w basenie Morza Śródziemnego. Występują tam wysokie temperatury, dużo cieplej jest tam niż w sierpniu w Polsce, natomiast praktycznie nie pada. Zatem łatwość wystąpienia samozapłonu jest dużo wyższa. Doświadczamy tego również w Polsce, kiedy jest bardzo sucho i mamy wysokie temperatury. Również występują w kompleksach leśnych samozapłony. Ale przypomnijmy sobie, że media co roku donoszą o pożarach lasów, czy gajów oliwnych, gajów pomarańczowych w Grecji czy Turcji. No i w Kalifornii zresztą też. Zresztą nie tylko tam. W Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii co roku, czy w Oregonie, czy w innych stanach mamy rozległe pożary, a w tym roku, o dziwo, bardzo dużo pożarów występuje na północy Europy również i jest to efektem wysokich, anomalnych temperatur, które sięgają aż tam i wszystko wskazuje na to, że proces ocieplenia będzie niestety wiązał się z większym ryzykiem występowania pożarów. Pan wspomniał o tym, że jesteśmy jakby w okresie takim, w którym no jakby klimat, pogoda została wytrącona ze stanu równowagi. To jak długo taki stan może potrwać? To wszystko zależy od tego, jaką ścieżkę ewolucji przyjmiemy. Jeżeli świat rozwijałby się według ścieżki RCP 2,6, czyli takiego bardzo zrównoważonego rozwoju, który uwzględnia dobro środowiska naturalnego, w tym i dobro klimatu, to wówczas z perspektywy kilku dekad, 4 do 5, nastąpiłoby najprawdopodobniej zatrzymanie procesu ocieplenia i ustabilizowanie się temperatury na poziomie około 0,5-0,7 wyższym niż obecnie. Mówię o średniej temperaturze globalnej. Natomiast niestety współczesnie świat rozwija się według ścieżki RCP 8,5. Jest to bardzo taki techniczny, naukowy termin, ale inna nazwa tej ścieżki to jest business as usual, czyli rozwijamy się w sposób zupełnie niezakłócony, tak jak chcemy, nie uwzględniamy żadnych potrzeb środowiska i to będzie skutkowało wzrostem temperatury rzędu 7-8 stopni do końca tego stulecia i ta ścieżka jest ścieżką, którą możemy nazwać apokaliptyczną. Mhm. No tak, kilkadziesiąt lat to jest perspektywa no, dla naszych wnuków może bardziej. Wróćmy może do tego, co bardziej bliższe nam w tej chwili, jeśli chodzi o czas. Czy to, że mamy takie gorące, upalne lato, może oznaczać, że będziemy mieli srogą, mroźną i śnieżną zimę? Nie, tutaj nie ma takich relacji. Oczywiście istnieje prosta zależność. Lato to najcieplejsza pora w roku, zima to najchłodniejsza. I to się nie zmienia, bowiem kształtowane jest to głównie przez dopływ energii słonecznej od słońca, a ten proces nie podlega tak gwałtownym zmianom i na pewno nie jest kształtowany aktywnością ludzką. Zatem zima będzie ciągle najchłodniejszą porą roku, nawet z perspektywy kilku dekad. Natomiast badania, jakie prowadziliśmy, chcąc znaleźć odpowiedź, czy po ciepłym lecie wystąpi ciepła zima albo odwrotnie, bądź po ciepłej zimie wystąpi zimne lato czy odwrotnie, pokazały, że żadnej relacji nie ma tego typu. No niemniej jednak nie da się ukryć, że klimat nam się zmienia. Mirosław Miętus, pan profesor Mirosław Miętus, klimatolog Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, był gościem Trójki. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Trójka. Program trzeci. Thank you.